أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سورة الليل مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 9 نمبر پر ہے. سورة الاعلى کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت، اور ترتیباً 92 نمبر پر ہے. سورة الشمس کے بعد ہے. ربط ما سبق سے وہ کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورة الشمس کے بعد سورة الليل کو اپنی کتاب میں، اپنی مصحف میں لگایا ہے؟ پہلی وجہ، گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے گزشتہ سورت کی ابتدا شمس سے کی تھی، وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا. تو اس سورت کی ابتدا اللہ رب العزت لیل سے فرما رہے ہیں، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. شمس کے بعد جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو رات جو ہے وہ چھا جاتی ہے، رات آ جاتی ہے. تو شمس یعنی دن پہلے اور رات جو ہے یہ بعد میں ہوتی ہے. دوسری وجہ، گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے ترغیب دی اعمال صالحہ کی طرف، نیک اعمال کرنے کی طرف اللہ رب العزت نے ترغیب دی. تو اس سورت میں اللہ رب العزت عمل مقبول اور عمل غیر مقبول کا فرق ذکر فرما رہے ہیں کہ کون سا عمل جو ہے یہ مقبول ہوگا اور کون سا عمل جو ہے وہ غیر مقبول ہوگا. تو اس کا اللہ رب العزت جو ہے وہ فرق ذکر فرما رہے ہیں. یہاں گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس بیان کیا ہے ہم نے اس انسان کو فجورہا ان کی بدکاریوں کا، وتقواہا اور ان کی نیکیوں کا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت 12 نمبر آیت میں بیان فرما رہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، یقیناً ہم پر بیان ہے لَلْهُدَى ہدایت کا. یا گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے قوم سمود کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا، کہ قوم سمود کو جو ہے اللہ رب العزت نے ذلیل اور رسوا کر دیا. تو یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرما رہے 13 آیت میں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے لیے ہے, دنیا میں بھی ہم بچانے والے ہیں, ہلاک کرنے والے ہیں, وہاں پر بھی بچانے, جنت میں داخل کرنے اور جہنم میں ڈالنے کا اختیار اللہ کے پاس ہوگا. یہاں گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا واللیل اذا یغشاہا, رات جب چھپا لیتی ہے مخلوقات کو, تو یہاں پر پہلی آیت میں واللیل اذا یغشاہا, شاہد ہے رات اذا یغشاہا جب چھپا لیتی ہے مخلوقات کو. یہاں گزشتہ سورت میں اللہ نے فرمایا والنہار اذا جلاہا, تو یہاں پر بھی فرما رہے ہیں والنہار اذا تجلا, شاہد ہے دن جب روشن کر جائے مخلوقات کو. یہاں گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا قد افلح من زکاہا, یقیناً کامیاب ہوا وہ زکاہا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. تو یہاں پر 7 آیت میں کامیابی کا تذکرہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, آسان مقام کی طرف ہم ان کو روا دوا کر دیں گے جنت. یہاں گزشتہ سورت کی 10 آیت میں اللہ نے فرمایا قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو برائیوں میں داخل کر دیا. تو یہاں پر اللہ رب العزت ان کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ فرما رہے کہ کس طرح ناکام ہوا. 10 میں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, پس روا دوا کریں گے ہم اس کو, روانہ کر دیں گے ہم اس کو, لِلْعُسْرَى مشکل مقام کی طرف یعنی جہنم. اس مقام کی طرف ہم اس کو روا دوا کریں گے. امتیازات سورت, سورت ممتاز ہے آیت نمبر 3 کے بیان پر. امتیازات سے مراد وہ کون سے مسئلے مسائل باتیں ہیں جو اس سورت میں ذکر ہیں اور قرآن کی باقی سورتوں میں ذکر نہیں ہے, اس کو ہم کہتے ہیں امتیازات سورت. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 3 کے بیان پر وما خلق الذکر والانثی, اور وہ اور شاید ہے وہ جو پیدا کیا ہے نارینا اور زنانا کو. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 4 کے بیان پر ان سعیکم لشتا, یقیناً تمہاری کوشش مختلف مختلف ہے. سورت ممتاز ہے عمل مقبول کی اللہ رب العزت 3 شرائط ذکر فرما رہے ہیں, کون سا عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوگا, ان کے لیے اللہ رب العزت 3 شرائط ذکر فرما رہے ہیں 5 اور 6 آیت میں. سورت ممتاز ہے عمل غیر مقبول کے 3 شرائط بھی ذکر ہو رہے ہیں 8 اور 9 میں. سورت ممتاز ہے 14 آیت کے بیان پر فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, میں ڈراتا ہوں تم لوگوں کو نارن تلزا, اس آگ جو شولوں والا ہے. مقصدی سورت, سورت میں اللہ رب العزت فرق ذکر فرما رہے ہیں اعمال کے درمیان. سورت میں اللہ رب العزت فرق ذکر فرما رہے ہیں اعمال کے درمیان. عمل جو ہے یہ 2 کا ہے, عمل کوشش, ایک ہے عمل مقبول جو اللہ کے دربار میں جو ہے جن کو شرف قبولیت حاصل ہوگی, جس کی وجہ سے جو ہے انسان دنیا اور آخرت کی سزاؤں سے جو ہے وہ بچ جائے گا, تو وہ ہے عمل مقبول. اس کے لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ تین شرائط ذکر فرما رہے ہیں. پہلی شرط اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ آتَا، جس نے ادا کیا اللہ کے حکم کو، جس نے ادا کیا اللہ کے حکم کو یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ کام کیا، تو عمل مقبول کے لیے جو ہے وہ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص، اللہ کی رضا. دوسری شرط والتقا، کہ اپنے آپ کو اس آدمی نے جو ہے وہ بدعت سے بچایا تھا، یعنی سنت کی تابعداری جس میں ہو، عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو. اور تیسری شرط وصدق بالحسنا، کہ توحید کا ماننے والا بھی ہو، حسنا توحید، توحید کا ماننے والا بھی ہو، عقیدہ توحید کے مطابق، عمل سنت کے مطابق، اور کر کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے. تو یہ عمل بنے گا کون سا؟ عمل مقبول. فسنیسرہ للیسرا، بشارت ہے اس کے لیے. اور دوسرا عمل جس کو عمل کہتے ہیں عمل غیر مقبول، وہ عمل جو اللہ کے دربار میں نامنظور ہوگا، مردود ہوگا، قبول نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی جو ہے اللہ رب العزت تین شرائط ذکر فرما رہے ہیں. پہلی بات وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا، یعنی کہ عام مال کو خرچ کیا، یعنی مراد اس سے کیا ہے؟ آتا کے مقابلے میں بخل کا لفظ ہے، تو مراد جو ہے اس سے کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ نہیں دیا. کیا کر دیا؟ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ نہیں دیا، یعنی اخلاص نہیں تھا. بخل کے معنی جو ہے وہ نہ دینا، آتا کے مقابلے میں معنی جو ہے وہ دینا اور بخل کے معنی جو ہے وہ نہ دینا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ نہیں دیا. دوسری چیز واستغنا، اپنے آپ کو بے پرواہ کر دیا سنت سے، یعنی جس میں سنت کی تابعداری نہ ہو، سنت کے مطابق نہ ہو وہ عمل. اور تیسری شرط عمل غیر مقبول کے لیے کیا ہے؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، کہ توحید کی بھی جو ہے اس نے تکذیب کی ہو، اس کو جھٹلایا ہو، یعنی عقیدہ شرکیہ ہو، عمل جو ہے یہ بدعیہ ہو، اور کر بھی رہا ہو ریاکاری کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ عمل کون سا ہے؟ غیر مقبول ہے. یہ عمل کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ غیر مقبول ہے. اور اس کا ٹکانہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کو ہم سخت مقام کی طرف جو ہے وہ روانہ کر دیں گے. سخت مقام سے مراد کون سا؟ جہنم ہے. تو سورت میں اللہ رب العزت فرق ذکر فرما رہے ہیں اعمال کے درمیان، کہ اعمال جو ہے یہ دو قسم کے ہیں، ایک عمل عمل مقبول اور دوسرا عمل عمل غیر مقبول ہے. یہ دو قسم کے جو ہے وہ اعمال ہے، اور اس کے اپنے اپنے جو شرائط جو ہے اللہ رب العزت نے ذکر کر دیے. وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى، وہ قسم بمانی شہادت کے، وہ قسم بمانی جو ہے وہ شہادت کے. وَاللَّيْلِ، شاہد ہے رات، اِذَا يَغْشَى، جب چھپا لیتی ہے مخلوقات کو. وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى، شاہد ہے دن، اِذَا تَجَلَّى، جب نمایاں کر جاتی ہے مخلوقات کو. وما خلق الذکر والانثی، اور شاہد ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے الذکر نارینا، والانثی اور زنانہ کو. ان سعیکم لشتا، یقیناً عمل تمہاری، عمل تمہارا یا یقیناً کوشش تمہاری، لشتا ضرور بضرور مختلف ہے، لشتا مختلف مختلف ہے. اللہ رب العزت نے جو ہے چند شواہد ذکر کیے. واللیل اذا یغشا, شاہد ہے رات, اذا یغشا جب چھپا لیتی ہے مخلوقات کو, رات جب ہوتی ہے تو تمام مخلوقات کو جو ہے وہ چھپا لیتی ہے اپنے اندھیرے میں, سب کو جو ہے وہ چھپا لیتی. جس طرح آپ نے سورہ نبا میں جو ہے وہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت وجعلنا اللیل لباسا, کہ بنائی ہے ہم نے رات کو لباسا, لباس پردہ پوش, تو رات جو ہے وہ کیا ہے, اس کو پردہ پوش بنایا ہے. رات کو جو ہے اللہ نے کیا بنا دیا, لباس با پردہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا, شاہد ہے رات, اذا یغشا جب چھپا لیتی ہے مخلوقات کو. والنہاری اذا تجلا, شاہد ہے دن, اذا تجلا جب ظاہر کر جاتی ہے مخلوقات کو, نمایاں کر جاتی ہے مخلوقات کو. جب دن کا سما ہوتا ہے تو ہر چیز آیا ہو جاتی ہے, ظاہر ہو جاتی ہے, نمایاں ہو جاتی ہے, ہر چیز کا جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ فائدے کی ہے, کون سی چیز وہ نقصانی ہے. تو جس طرح جو ہے وہ رات کے خواص جو ہے وہ مختلف ہے, دن کے خواص جو ہے وہ مختلف ہے, اسی طرح ہے نا, دن کے خواص یہ مختلف ہے, رات کے خواص جو ہے وہ مختلف ہے. تو اسی طرح ان نسا یکم لشتا, تمہارے اعمال کے خواص بھی مختلف ہے, تمہاری کوشش, تمہارا عمل وہ بھی مختلف ہے. ایک جو ہے نجات کا باعث بننے والا ہے عمل مقبول, اور ایک دوسرا جو ہے وہ ہلاکت کا جو ہے وہ باعث بنے گا, یعنی عمل غیر مقبول. ایک کا جو ہے انجام جنت ہے اور دوسرے کا انجام جو ہے کیا ہے, جہنم ہے. تو جس طرح رات اور دن کے خواص مختلف ہے, اسی طرح تمہارے اعمال کے خواص بھی جو ہے کیا ہے, وہ بھی مختلف ہے. اسی طرح وما خلق الذکر والانثی, اور وہ جو پیدا کیا ہے نارینہ اور زنانہ کو, وہ جو پیدا کیا ہے یعنی ماں بمانی من, ذات خداوندی کی طرف اشارہ ہے, اور وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے نارینہ اور زنانہ کو. تو جس طرح نارینہ اور زنانہ اس کے خواص جو ہے وہ مختلف ہے, مرد کے اپنے خصوصیات ہے اور عورت کی اپنی خصوصیات ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان نسا یکم لشتا, تمہاری کوشش بھی اسی طرح جو ہے کیا ہے, وہ مختلف ہے. جس طرح مرد اور عورت جو ہے آپس میں کیا ہے, وہ مختلف ہے, مرد مرد ہے, عورت عورت ہے. تو اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہاری کوشش جو ہے وہ کیا ہے, وہ بھی مختلف ہے. ایک جنت کا باعث ہے, ایک جہنم کا باعث ہے, ایک اللہ کی رضا کے لیے کا باعث ہے, دوسرا اللہ کی ناراضگی کا جو ہے وہ باعث ہے. تو ان نسائکم لشتا, یقیناً تمہاری کوشش لشتا مختلف ہے. ابھی تفصیل ہے, جس طرح میں نے جو ہے خلاصے میں پڑھا آپ کے سامنے عمل مقبول کی تین شرائط. فاما من اعطا, پس چنانچہ جس نے ادا کی اللہ کے احکام کو اللہ کی رضا کے لیے, جس نے ادا کیے اللہ کے احکام اللہ کی رضا کے لیے, واتقا اور اپنے آپ کو بچایا سنت کی مخالفت سے, واتقا اپنے آپ کو بچایا سنت کی مخالفت سے, وصدق بالحسنا اور تصدیق کی, بالحسنا توحید کی, فَسَنُيَسِّرُهُ پس روانہ کریں گے ہم اس کو, لِلْيُسْرَى آسان مقام کی طرف. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا پس چنانچہ من وہ آتا جس نے ادا کی اللہ کے احکام کو, ادا کیے اللہ کے احکام اللہ کی رضا کے لیے, اخلاص کی طرف اشارہ ہے. وَاتَّقَى, تقویٰ کے معنی اپنے آپ کو بچانا ہے, اللہ کی مخالفت سے بچانا ہے. تو طاعت کے مقابلے میں جو ہے وہ تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ سنت کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچایا. جس طرح قرآن میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, تو اطع اطیعوا اللہ و اتقوا اطیعوا الرسول وصدق بالحسنى اور تصدیق کی, بالحسنى توحید کی, حسنى توحید. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں حسنى کے معنی جو ہے کیا؟ توحید. اسی طرح جو ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی تفسیر آیت نمبر 83 کے تحت اس آیت کے تناظر میں ذکر فرماتے ہیں وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَا, اور کہو لوگوں سے حسنا. حسنا کے معنی وہ کرتے لا الہ الا اللہ. کیا کرتے وہ؟ حسنا کے معنی کیا؟ لا الہ الا اللہ. لوگوں کے سامنے جو ہے وہ توحید بیان کرو. لا الہ کیا ہے؟ یہ توحید کا مغز ہے, خلاصہ ہے, نچوڑ ہے, یہی توحید ہے. تو حسنا کے معنی جو ہے کیا ہے؟ توحید. وصدق بالحسنا اور تصدیق کی, سچ جانا بالحسنا توحید کو. اگر ایک آدمی جو ہے عمل پیغمبر کی سنت کے مطابق بھی کر رہا ہے, اللہ کی رضا کے لیے بھی کر رہا ہے, مگر ہے وہ مشرک, اس کا عقیدہ جو ہے وہ شرکیہ ہے, تو کیا اس کا یہ عمل عند اللہ مقبول ہوگا؟ اس میں سے ایک شرط بھی جو ہے اگر آپ اس کو جو ہے وہ دور کر دیں تو آپ کا عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. سنت کے مطابق بھی آپ نے کر دیا, عقیدہ بھی ٹھیک ہے, مگر ریاکاری ہے. کیا ہے؟ ریاکاری ہے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صدق یرائی فقد اشرکا, جس نے دیوکامے کی جو ہے وہ خیرات کر دیا کہ لوگ جو ہے وہ تعریف کر دے, لوگ جو ہے وہ اچھا جانے, تو کیا ہے وہ آدمی؟ فقد اشرکا, اس نے شرک کیا. کیونکہ الریا والشرک, ریا جو ہے کیا ہے؟ شرک ہے, ریاکاری. لوگوں کے دکھاوے کے لیے جو ہے وہ خیرات کر دیا, تو باقی کام تو ٹھیک ہے, سنت کے مطابق بھی کر رہا ہے, عقیدہ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے, مگر اللہ کی رضا نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. جب نیت صحیح ہو تو عمل جو ہے وہ قبول ہوگا, اگر نیت جو ہے وہ غلط ہے تو عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آتا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 کے تحت جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. اس آیت کے تناظر میں وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لِلْعَمَلِ مُتَقَبِّلُ شَرْطَيْن, عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہیں. پہلی شرط جو ہے وہ کیا؟ احدہما ان یکون خالصا لوجہ اللہ, پہلی شرط یہ کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو. کس کے لیے ہو؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو, آتا. اور دوسری وسانی ان یکون موافقا للشریعہ, اور دوسری شرط جو ہے کیا؟ کہ وہ کام شریعت کے موافق ہو. شریعت کیا؟ اللہ کا حکم اور پیغمبر علیہ الصلات والسلام کا جو ہے وہ طریقہ, تو تبھی جا کے جو ہے وہ عمل کیا بنے گا؟ وہ مقبول بنے گا. تو اللہ رب العزت فرما دے آتا, اللہ کی رضا, واتقا سنت, سنت کے مطابق کیا. تو اگر سنت میں ہے تو ٹھیک ہے, اگر سنت میں نہیں ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے آپ بہانے نہیں بنائیں. جس طرح آج کل کے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں چہلم ہے, یہ پہلے دن کا خیرات ہے, تیسرے دن کا خیرات ہے, یہ جمعرات کی جو ہے جمعے کی شب ہے, یہ برسی ہے, تو کیا اللہ نے کہا ہے؟ پیغمبر نے جو ہے وہ کیا ہے, تو تم کس کی بنیاد پر اس کو کر رہے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیر القرون میں جو ہے آپ بتلا دیجئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہو, صحابہ کرام میں سے جو ہے وہ کسی صحابی نے کیا ہو. کیونکہ صحابہ بھی ہمارے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے, اور وہ بھی ہمارے نزدیک جو ہے قابل اتباع ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا ادری ما بقائی فی فیکم, میں نہیں جانتا, لا ادری میں نہیں جانتا, ما بقائی فیکم, کہ کب تک میں تم میں سے زندہ رہوں گا. فَقْتَدَوْ بِاللَّزَيْنِ مِنْ بَعْدِ ابی بکر و عمر, تو میری بات اگر تم نے اقتداء کرنی ہے تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کیجیے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو تم میں سے میرے بعد جو ہے وہ زندہ رہا تو میری امت میں جو ہے وہ بڑے اختلافات جو ہے وہ دیکھ لے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, لازم ہے تم پر میری سنت کی تابعداری کرنا. اور اسی طرح وہ خلفائے الراشدین وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ, اور میرے جو خلفاء ہیں جو میرے بعد میں ہیں ان کی جو ہے وہ سنت کی تابعداری تم پر لازم ہے. تمسکو بہا, اس کو مضبوطی سے تان لو. وَعَزُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ, اور اس کو اپنے جبڑے کے دانتوں سے جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑ لو, کوئی تم سے یہ لین نہ لے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا علیکم بسنتی, تو کوئی صحابی بتاؤ, کسی نے صحابی نے جو ہے وہ کیا ہو تو ہم جو ہے وہ کہیں گے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. کچھ لوگ ہم پہ جو ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ جو ختم کرتے ہیں, تو اس ختم میں جو ہے آپ لوگوں کو جو دعوت دیتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کی آپ ضیافت کرتے ہیں تو یہ کیوں کرتے ہیں, تم یہ پیسے جو ہے کسی غریب کو کیوں نہیں دیتے؟ تو جب تم نے شادی کی تھی اور ولیمہ لوگوں کو دیا تھا تو ولیمہ کے پیسے کسی غریب کو کیوں نہیں دیے تھے؟ تم نے جو ہے ولیمہ میں پیسے کسی غریب کو کیوں نہیں دی, لوگوں کی تم نے ضیافت جو ہے وہ کیوں کی تھی؟ یاد رکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 12 سال میں جو ہے سورہ بقرہ پڑھا. ان کا پڑھنا اور ہمارا پڑھنا جو ہے وہ مختلف ہے. ہمارے حفاظ کرام تو صرف قرآن کو جو ہے وہ یاد کرنے والے ہیں, مگر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کچھ آیات جو ہے وہ یاد کر جاتے ہیں, ایک روایت میں 10 آیات ہے, تو جب تک ہم اس کے ضروری علوم کو حاصل نہ کر جاتے, اس کے معنی اور مطلب کو جو ہے ہم سیکھ نہ جاتے, تو اس وقت تک ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے اس سے زیادہ سبق جو ہے وہ یاد نہ کرتے. 10 آیت کو جو ہے وہ یاد کر دیا, اس کے معنی اور مطلب کو جو ہے وہ یاد کر دیا, تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اگلے 10 آیات کو جو ہے ہم یاد کرتے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال میں جو ہے سورہ بقرہ کو جو ہے وہ پڑھا. ہمارے آج کل کے حفاظ کرام وہ تو 2 سال میں جو ہے پورا قرآن یاد کرتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ کیا ہمارے اس حفاظ کرام سے جو ہے وہ کم ہے؟ تو بات سمجھ میں آئی کہ ان کا یاد کرنا اور ان کے یاد کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ان کا صرف الفاظ یاد کرنا ہے اور ان کے کیا ہے معنی اور مطلب اور تفسیر بھی یاد کرنا تھا. تو 12 سال میں جب اس نے سورہ بقرہ جو ہے وہ پڑھی, اس کے بعد جو ہے اس کے بیٹے نے تو اس نے جو ہے 12 سال میں جب پڑھا تو اس نے اون کو ذبح کر دیا, اور لوگوں میں جو ہے تو اون کو ذبح کر دیا تو وہاں پر فریج تو نہیں تھے کہ فریج میں سنبھال کے رکھ دیا, لوگوں کی جو ہے وہ ضیافت کر دی, لوگوں کو دے دیا. تو ایک سورہ بقرہ کے اختتام پر جو ہے اس نے لوگوں کی ضیافت کر دی تھی, لوگوں میں جو ہے وہ کیا کر دیا تھا, ایک اونٹنی کو جو ہے وہ ذبح کر دیا تھا. تو جب ایک آدمی پورے قرآن کو جو ہے وہ ختم کرے, امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں تفسیر قرطبی میں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جب اپنا درس قرآن اختتام تک پہنچا جاتی یا اپنی جو قرآن کی جو تلاوت ہوتی ہے تو اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ اکٹھا کرتے اور بیٹھ کر جو ہے وہ کیا کر جاتے, دعا کرتے اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے لیے اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ مانگتے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے کہ ایک سورہ بقرہ کے اختتام پر جو ہے وہ اون کو ذبح کیا ہے, تو اگر ایک آدمی نے پورا قرآن جو ہے وہ پڑھ دیا اور بطور شکریہ کے جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ دعوت دی جس کا مقصد جو ہے وہ کیا تھا, اللہ کا رضا تھا, اور یہ جو ہے مقصد تھا کہ لوگ آئیں گے, مہمان بھی آئیں گے اور وہ جو ہے وہ درس قرآن کے اختتام میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے, اور جو شامل ہو جائے تو رب سے دعا ہے کہ وہ آئندہ بھی ہمارے درس میں جو ہے وہ بیٹھنے والے بنے, تو اس میں برائی کیا ہے؟ ہم نے تو آپ کو کہہ دیا کہ یہ کرنے والا کون, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے جو ہے اس کام کو جو ہے وہ کیا ہے, اور یہ کام بطور شکریہ کیا ہوتا ہے. ہاں کچھ شرائط جو ہے علماء کرام نے جو ہے وہ ذکر کی اس کے لیے, پہلی بات تو جو یہ ہے کہ اس میں لوگوں سے جو لیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ حرام کا مال جو ہے وہ لوگوں سے نہ لیا جائے بلکہ حلال کا مال جو ہے وہ اس میں لیا جائے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ کسی پر جو ہے وہ زور و زبردستی نہ کی جائے کہ تم جو ہے ضرور جو ہے اتنی اماؤنٹ جو ہے ہمیں دو گے, یہ نہیں. بلکہ ہر حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسلمان کا مال جو ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے جب تک ان کی جو ہے اپنی رضا نہ ہو. اگر وہ بخوشی اور برضا کے لائے تو ٹھیک ہے, یعنی کہ تم جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ زبردستی کھاؤ, اس کو مجبور کر دو کہ وہ آپ کو کھلائے, تو یہ حرام ہے, ناروا ہے. اور اگلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے نہیں دیا یا توڑا دیا تو اس کو ملامت نہیں کرو گے. اس کو کیا, اس کو ملامت نہیں کرو گے کہ یار تم نے کچھ بھی نہیں دیا. تو جب یہ شرائط ہوگی تو اسی طرح جو ہے وہ کیا اس طرح پروگرام کرنا اس میں جو ہے کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں کوئی جو ہے وہ نہیں. اسی طرح تو بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم جو ہے وہ اگر بچہ پیدا ہوا لڑکا تو تم جو ہے وہ دو جانور ذبح کرو, اور اسی طرح جو ہے اگر لڑکی جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو اس کے سر پہ جو ہے وہ کیا ہے ایک جانور جو ہے تم ذبح کرو, خواہ وہ جو ہے دمبا ہے, خواہ جو ہے وہ بکرا ہے, بکری جو بھی ہو اس کو آپ جو ہے وہ ذبح کر سکتے. تو کسی نے تو یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے اس کے پیسے لوگوں کیوں نہیں دیتے. تو اللہ رب العزت فرماتے آ تو آ, تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اگر اللہ نے کہا ہو, پیغمبر نے جو ہے وہ کہا ہو, کسی صحابی نے جو ہے اس کو کیا ہو, کسی امام نے بھی بتلایا ہو, تو پھر بھی ہم اس کو کہتے کہ یہ بات ٹھیک ہے. اور اگر کوئی کام اس طرح ہو جو اللہ نے نہ کہا ہو, نہ پیغمبر نے جو ہے وہ کہا ہو, نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کہا ہو, نہ کسی صحابی نے جو ہے اس کو کیا ہو اور تم اس کو کر رہے ہو, تو یہ کیا ہے, یہ بدعت ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار, ہر نیا کام جو ہے یہ بدعت ہے, اور ہر بدعت جو ہے یہ گمراہی ہے, اور ہر بدعت کا جو ہے وہ اختتام کیا ہے, جہنم ہے. اس کا خاتمہ جو ہے وہ کہاں ہوگا, وہ جہنم میں ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اور یہ تو امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ ضیافت یہ مشروع ہے خوشی کے موقع پہ, ضیافت یہ مشروع ہے خوشی کے موقع پہ. تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ ایک آدمی کو اللہ توفیق دے کہ اس قرآن کو جو ہے وہ ختم کر دے, اس کے معنی اور مطلب اور تفسیر کو جو ہے وہ اختتام تک پہنچائے. تو امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ ضیافت یہ خوشی کے موقع پہ جو ہے وہ دی جاتی ہے, غم کے موقع پہ جو ہے وہ ضیافت کیا ہے یہ ممنوع ہے. تم غم کے موقع پہ کسی کی ضیافت نہیں دیکھ سکتے, بلکہ تم خوشی کے موقع پہ جو ہے وہ ضیافت دو گے. تو اللہ رب العزت فرماتے فاما من اعطى, اللہ کی رضا, واتقى یعنی سنت کے مطابق تم نے کیا ہو, وصدق بالحسنى عقیدہ بھی تمہارا ٹھیک ہو, کیا ہو تمہارا عقیدہ بھی جو ہے وہ تمہارا ٹھیک ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے فسنیسرہ للیسرى, پس روانہ کر دیں گے ہم اس کو للیسرى آسان مقام کی طرف. مراد اس سے کیا ہے, جنت, جہاں پر زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزرے گی, جہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگا, کوئی رنج نہیں ہوگا, کوئی تکاوت جو ہے وہاں پر نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے فسنیسرہ للیسرى, پس روانہ کر دیں گے ہم اس کو للیسرى آسان مقام کی طرف. آسان مقام کیا, یعنی جنت. یہاں دوسری معنی فسنیسرہ للیسرى, پس آسان بنا دیں گے ہم اس کے لیے للیسرى آسان مقام کا حصول, بس آسان بنا دیں گے ہم اس کے لیے للیسرى آسان مقام کا حصول. یعنی کیا, دنیا میں اللہ ان کو دین کا ہر کام آسان بنا دے گا, نماز پڑھنا, قرآن کے سامنے بیٹھنا, قرآن کو سیکھنا, قرآن پر عمل کرنا, اس کے قانون کو جو ہے وہ تسلیم کرنا, رات کو جو ہے وہ گرم بستر چھوڑ کر جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہونا, یہ سب کام ان کے لیے آسان ہو جائیں گے. اپنی کمائی کو کسی غریب کے جو ہے وہ ہاتھ میں دے دینا, یہ سارے کام ان کے لیے آسان بن جائیں گے. تو فسنیسرہ للیسرى میں دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ ان کو دین کے کام آسان کر دے گا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, عمل غیر مقبول, وہ عمل جو غیر مقبول ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور چنانچہ وہ بخلا جس نے ادا نہیں کیا اللہ کے احکام کو. اللہ کا حکم عام معنی لفظی معنی تو اس طرح ہے کہ بخل کیا، یعنی بخل کیا اللہ کے حکم کو جو ہے وہ ادا نہیں کیا تھا. اللہ کا حکم کیا تھا کہ تم غربا میں مال کو تقسیم کرو، تم غربا میں مال کو جو ہے وہ تقسیم کرو. تو اس نے جو ہے وہ اللہ کے حکم کو جو ہے وہ ادا نہیں کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَا، اور چنانچہ وہ بخلا جس نے ادا نہیں کیا اللہ کے حکم کو اللہ کی رضا کے لیے. واستغنا، اور بے پرواہ ہوا سنت سے. واستغنا، اور بے پرواہ ہوا سنت سے. استغنا کے معنی جو ہے اپنے آپ کو بے پرواہ کرنا، سنت سے جو ہے سنت کو چھوڑ دیا ہے، اور سنت پہ کیا چارہ استے تھے، سمجھ آ گئی؟ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ اس کی جو ہے وہ کیا ضرورت، چھوڑ دو اس کو نہیں، بس کام ہے کرنا ہے. ہندو بھی شادی کرتا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. علاقے میں شادی ہوتی ہے تو دونوں میں بینڈ باجے ہوتے ہیں، دونوں نے سہرے لگائے ہوتے ہیں، دونوں نے گھر پہ لائٹنگ کی ہوتی ہے. تو آنے والے کو اگر ایگزیکٹ لوکیشن جو ہے وہ معلوم نہیں ہے تو وہ آئے گا تو کس کے پاس آئے گا؟ کیا کوئی فرق ہے؟ دونوں میں گانے لگے ہیں، دونوں میں لائٹنگ ہے، دونوں میں سہرے ہیں، ہاں وہی کام ہے. تو اگر ایک ہی گلی میں جو ہے آنے والا ہے، اس کو کیا یہ چیز معلوم ہو جائے گی کہ کون سی شادی مسلمان کی ہے اور کون سی شادی جو ہے وہ ہندو اور کافر اور سکھ کی ہے؟ تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ سنت کو چھوڑ دیا ہے. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں سنت کو جو ہے وہ تھامنا، سنت پر عمل کرنا اس طرح دشوار گزار ہوگا جس طرح جلتا ہوا انگارا ہاتھ میں اٹھانا، یہ جو ہے مشکل ہے. اسی طرح حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، جس نے فساد کے زمانے میں میری ایک سنت کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑا. مگر اس سنت سے مراد وہ سنت نہیں کہ جس کے مقابل میں جو ہے بدعت نہ ہو، اس سنت سے مراد وہ سنت مراد ہے جس کے مقابل میں بدعت نکلا تھا، رسم و رواج جو ہے وہ شروع ہوا تھا. تو اس میں رسم و رواج کو چھوڑ دیا، بدعت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور سنت کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھام لیا، تو وہ مراد ہے. اس سے مراد جو ہے وہ سنت مراد نہیں ہے کہ جس کے مقابل میں جو ہے کوئی بدعت نہیں ہے، جس طرح آنکھوں میں سرما لگانا اور یہ جو ہے مسواک کرنا، تو اس کے مقابل تو کوئی اور چیز نہیں ہے. تو بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، فساد امتی سے یہی مراد ہے کہ جب سنت کو لوگ بھول چکے ہیں، بدعات اور رسومات کا بول بالا ہو. تو اس زمانے میں اگر کسی نے سنت کو جو ہے وہ کیا جس کے مقابل میں کیا تھا بدعت تھا، رسم تھا، اس کو چھوڑ دیا، جس طرح شادی ہے اس میں کتنے جو ہے وہ رسومات ہیں. لوگ کہتے ہیں کیا وہ بھی شادی ہوگی جس میں بینڈ باجی نہیں ہوگی، جس میں جو ہے وہ موسیقی کی محافل جو ہے وہ قائم نہ کی جائے. یہ الکدا غم شوے رو کدا واد دے وہ لاس پپور تک، سمجھ آ گئی؟ یہ بھی جو ہے وہ نخرے کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ یار یہ کیا ہے، وہ واد چرے دا پٹنگ ٹکور خخکاری، اور غم نہ چرے دا پ ہائی پیٹ سراگانو بانے خخکاری، پچو کو سرو بانے چلے خخکاری. وہ آؤ خبر دے بالکل ٹھیک ہوگا چھے خخکاری خود ایندوانو دا مسلمانانو نا، دا مسلمانانو غم او خادی دا خکل اخکاری پس سنت دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے، کہ ان کی شانی اور غمی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت کے عین مطابق ہو، تو یہ اچھی دکھائی دیتی ہے کہ جب اس میں جو ہے وہ سنت کی پاسداری ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے. تو سوال یہ ہے کہ شہید تو بڑے مقام والا ہے اور 100 شہید کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ شہید تو ایک مرتبہ مر گیا وہ گنے پارامشو، مگر اس کے مقابلے میں جو متبع سنت ہے، سنت کی تابعداری کرنے والا ہے، وہ تو پل پل میں مرتا ہے، وہ تو قدم قدم پر جو ہے وہ مرتا ہے، لحظہ بلحظہ جو ہے ان کو موت آتی ہے، کبھی ماں کی طرف سے، کبھی باپ کی طرف سے، کبھی چچاؤں کی طرف سے، کبھی جو ہے ماموں کی طرف سے، کبھی دوستوں کی طرف سے کہ تم نے یہ کیا کر دیا، کہ تم نے جو ہے اس میں رباب اور یہ چیزیں نہیں لائی، بینڈ باجے نہیں کر دیے. تم نے تو اس میں ہلا گلا جو ہے وہ نہیں کرتے, جنج پر تم نے جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ نہیں لے گیا جنج. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سننا, واستغنا, بے پرواہ کر دیا اپنے آپ کو جو ہے. آج تو ہمارا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ زور دکھا رہے ہیں, اپنی طاقت جو ہے ان کو دکھا رہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. حالانکہ طاقت جو ہے وہ دشمن کو دکھائی جاتی ہے, طاقت اور قوت جو ہے وہ دوستوں کو نہیں دکھائی جاتی ہے. کہ تم اپنے دوستوں کو جو ہے وہ طاقت اور قوت جو ہے وہ دکھا دو, یہ لگا جن بانے بسور آ جائے یار, یہ دو سو برازو نخبل کور بانے تمہارے اندر حضور کو ببل دینا پتا اسے زور دے. اور اکثر اوقات تو اس طرح بھی لوگوں کو دیکھا ہے, ابھی وہ تو یہ رسو کسان برازی وہ یہ ادری سو براج نہ داخل کو نہ دعوت چی ورک نہ داخل جن جو لور کی سبانے داوئی سبا پہ کسی نشتہ بس عمل تبرا سر سے خلق ہوتا ہی ولی تاسو ولی مابا نہ کوئے نوی مونگ ٹول پروگرام پہ یوزے کو. تو افسوس کی بات تو یہ ہے نا کہ تم اپنے زور کو جو ہے وہ دکھاتے ہوئے دمرا گاڑی میں رہو استل اور دمرا بھی آرام. تو یہ عجیب سی جو ہے بات ہے, عجیب سی جو ہے ہم نے جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ کر دیا ہے فیشن. ہر چیز میں جو ہے ہم جدت کے جو ہے وہ قائل ہیں, جا کر پینگ دو باہر گلی میں, نہیں تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اقبال نے اچھی تصویر کشی کی ہے کہ جا کر پینگ دو باہر گلی میں, نہیں تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو یہ تو گندے گندے جو ہے وہ انڈے ہیں, اس کو پھینک دو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واستغنا, اپنے آپ کو جو ہے وہ بے پرواہ کر دیا سنت سے, سنت کو چھوڑ دیا یار, سنت من پر چھوڑو, بس عمل ہے کرو, سنت کی بات جو ہے وہ چھوڑ دو. وکذب بالحسنا, اور تکذیب کی بالحسنا توحید کی, توحید کو بھی نہیں مانتا. فسنیسرہ للیسرا, تکذیب کی, ایک اللہ جتروا, ایک اللہ مشکل کشا, ایک اللہ اولاد کا دینے والا, ایک اللہ بیماریوں کا ٹھیک کرنے والا, ایک اللہ جو ہے وہ اقتدار دینے والا, ایک اللہ اقتدار لینے والا, دینے والا, لینے والا, خوشی لانے والا, غم لانے والا, مشکل کشا, حاجت روا, ایک اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں, یہ ہے توحید. تو اس نے اس بات کی جو ہے وہ تردید کر دی, تکذیب کر دی, جھوٹا جانا اس کو, جھٹلایا. فسنیسرہ للعسرا, پس روانہ کر دیں گے ہم اس کو, للیسرا, للعسرا, سخ مقام کی طرف. سخ مقام کون سا؟ جہنم, جہاں پر زندگی بڑی کٹھن گزرے گی, بڑی سخت گزرے گی, بڑی مصیبت والی گزرے گی. عاملۃ الناصبۃ, سورہ غاشیہ میں آپ نے پڑھا تھا, عاملۃ الناصبۃ تسلا نارن حامیہ, آپ کو دکھائی اس طرح دے گا کہ کسی نے ان کے ساتھ کافی سختی سے پیش آ چکا ہے. سورہ قیامہ میں آپ نے پڑھا تھا, تظن ان یفعل بہا فاقرہ, تم گمان کرو گے کہ ان کے ساتھ جو کام ہوا ہے وہ کمر توڑ کا ہوا ہے, کسی نے ان کے کمر کی ہڈی کو توڑ دیا ہے. ایسے جو ہے وہ جہنمی آپ کو دکھائی دیں گے جہنم میں. تو وہ سخ مقام ہے. تو فسنیسرہ للعسرا, سخ مقام کی طرف, یا دوسری معنی یہاں پر بھی وہی ہے, فسنی, پس آسان بنا دیں گے ہم اس کے لیے, للعسرا, سخ مقام کا حصول. ہر دو نمبر کام, ہم غلط کام, خبیث کام, پلید کام, اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت اس کے لیے آسان بن جائے گی. قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھنا مشکل بن جائے گا, ایک گھنٹہ آرام اور اطمینان اور عزت کی جگہ میں جو ہے وہ بیٹھنا, اور اس کے مقابلے میں کھنجریوں کے محفل میں نالی کے کنارے بیٹھنا جو ہے وہ آدھی رات تک ان کے لیے آسان بن جائے گا. دیکھا ہے نہیں لوگ نالی کے کنارے جو ہے وہ بیٹھتے ہیں, اور وہ ان کو یہ بھی دو کٹونے بے چولی درے کورسے بے ایخی کسانو تبے سلو تبے دعوت پر کڑی علکتا کسان خو دیر دیو کورسے کٹونے کم دی وی زان بزے کئی ایتا پتا دنو زان بزے کئی دنو. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ سخ کام ان کے لیے آسان بنا لیتا ہے. قرآن میں تو پیسے نہیں لگتے, اور دو نمبری میں جو ہے وہ سارے پیسے لگتے. سنیما جاؤ وہاں پر پیسے, کنجریوں کے محفل میں جاؤ تو وہاں پر پیسے, اور بے حیائیاں کرو تو وہاں پر جو ہے وہ پیسے, اس کے لیے آسان بن جائے گا. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردا, اور فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کو مالہ, اس کا مال, اذا تردا, جب ڈالا جائے گا جہنم میں. ایک معنی اللہ رب العزت فرماتے وما یغنی عنہ مالہ, اور فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اس کو اس کا مال, اذا تردد, جب ڈالا جائے گا جہنم میں تو اس کے بعد اس کو جو ہے وہ کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچائے گا ان کا مال. یہ تو دنیا کی شوشہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو شوشہ ہے, دنیا کی شوشہ ہے. آنکھ بند ہو گئی, بات ختم ہو گئی. جس طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورۃ الحاقہ میں اللہ رب العزت فرماتے ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا, آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 28 29 میں آپ نے پڑھا تھا کہ بےمان کہے گا جن کو عمل نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا, وہ کیا کہے گا؟ ما اغنا عنی مالیا, فائدہ نہیں پہنچایا مجھے میرے مال نے. میں تو بڑا مالدار تھا, میں تو کیا تھا, بڑے سمارٹ اکاؤنٹ کا جو ہے وہ سمارٹ اکاؤنٹ ہولڈر تھا میں. اچھے خاصے جو ہے میرے ساتھ جو ہے وہ پیسے تھے, وہ تو گئے. حالک عنی سلطانیا, میرا دبدبا جو ہے وہ ختم ہوا, شان شوکت, دبدبا, اقتدار, وہ تو ختم ہوا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا, اذا تردد, جب اس کو ڈھالا جائے گا جہنم. یہاں دوسری معنی وما یغنی عنہ, فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اس کو, مال ہوں مال اس کا, اذا تردد, جب یہ ہلاک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا, مر جائے گا, تو اس کے بعد جو ہے اس کا مال اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے گا, وہ یہاں پر رہ جائے گا. آپ کا چھوٹا گھر ہے, آپ کا بڑا گھر ہے, مالک کی جدائی میں جو ہے سوگ کے طور پہ ایک قدم بھی جو ہے آگے نہیں بڑھائے گا. مال تو بڑا بے وفا ہے, اس میں تو کوئی وفا نہیں. یہ تو آنکھیں بند ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے کیا, ایک کہے گا فلاں دکان میرا, فلاں کوٹھی میری, فلاں باغ میرا, فلاں کھیت میرا, فیکٹری میری, یہ ساری چیزیں لوگ اس کو پرواہ نہیں کریں گے کہ جنازہ جو ہے وہ کب پڑھائے, دفن جو ہے وہ کب پڑے. ان کی سوچ اور خیالات جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. فلاں گاڑی جو ہے وہ میری ہو گئی, فلاں پراڈو میری ہو گئی, یہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو یہ تو تمہاری جو ہے وہ جیتے جاگتے ہیں, یہ سب کچھ ہے, مر جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. یہ ٹانٹ بانٹ, یہ شان شوکت جو ہے اس کا جنازہ بھی نکل جائے گا, تمہارا نام بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور نہیں کہیں گے کہ عبداللہ کا جنازہ کس ٹائم ہوگا, لوگ کہیں گے میت کا جنازہ کب ہوگا. ادامڑے بکل راکھ لے دانو جی, عبداللہ بکل راکھ لے, ادامڑے بکل راکھ لے, تو نام بھی جو ہے وہ بھول جائے گا. تو یہ لوگوں, دنیا سے جو ہے وہ دل نہ لگاؤ, دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, آخرت کے ساتھ جو ہے وہ دل لگاؤ, اس کی زندگی جو ہے وہ اس کا اختتام نہیں ہے. دنیا کی زندگی اگر جتنی بھی طویل ہو جائے اس کا اختتام ہے, اینڈنگ پوائنٹ ہے اس کا, مگر وہ وہاں کا جو ہے اختتام نہیں ہوگا. تو دنیا کے ساتھ جو ہے وہ دل نہ لگاؤ, آخرت کے ساتھ جو ہے وہ دل لگاؤ, تو آخرت کے کام تمہارے لیے جو ہے وہ آسان بن جائیں گے. ان علینا للہدا, یقیناً ہم پر للہدا ضرور بضرور بیان ہے ہدایت کا, یقیناً ہم پر بیان ہے للہدا ہدایت کا. اعلی الزام کے لیے ہے, تو اللہ پر تو کوئی چیز لازم نہیں ہے, یہ اللہ کی مہربانی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے گوئے کہ مخلوق کی ہدایت اپنے اوپر جو ہے وہ لازم کر دی ہے کہ میں ان کو ہدایت کی بیان کروں گا, سیدھے راستے کا جو ہے ان کے سامنے بیان کروں. جس طرح سورہ نحل میں آپ نے پڑھا تھا وعلی اللہ قصد السبیل, کہ اللہ پر بیان ہے سیدھے راستے کا. تو کس کے ذریعے سے اللہ بیان کیا کرتا ہے لوگوں کو؟ انبیاء کرام, کتابوں کے ذریعے سے, انبیاء کرام کے ذریعے سے, انبیاء کرام کے جو وارث ہیں حق پرست علماء کرام, ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت لوگوں کو ہدایت کی بیان کر رہا ہے. تو یقیناً ہم پر بیان ہے للہدا ہدایت کا, وَإِنَّ لَنَا, اور یقیناً ہمارے لیے, للآخرتا, ضرور بضرور اختیار ہے آخرت کا, والاولا, اور دنیا کا. اختیار کس کا ہے؟ ایک اللہ کا ہے. اور یہاں پر اللہ نے جو ہے وہ دنیا کو مشبہ بھی ہی بنایا, مشابہ بھی ہی بنایا, آخرت کو جو ہے اس میں مشابہ کر دیا. مشابہ کر دیا اللہ نے دنیا کو اور آخرت کو اس پر جو ہے مشبہ بھی ہی بنا دیا. یعنی کافر لوگ تو دنیا میں اللہ کے اختیار کو ماننے والے تھے مگر آخرت میں جو ہے اللہ کے اختیار کو ماننے والے نہیں تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح دنیا میں اللہ کی چلتی ہے وہاں پر بھی اللہ کی چلے گی. مالک یوم الدین, کہ واقدار جو ہے یہ کون ہے؟ ایک اللہ ہے. اختیار رکھنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ ایک اللہ ہے. روز قیامت کا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى فَأَنذَرْتُكُمْ, بس ڈراتا ہوں تم کو, نارن تَلَظَّى آنکھ شولوں والے سے. فَأَنذَرْتُكُمْ, بس ڈراتا ہوں میں تم کو, نارن تَلَظَّى بھڑکتی آگ سے, شولوں والے آگ سے. اللہ رب العزت فرماتے میں تم کو ڈراتا ہوں اس آگ سے جو آگ کیا ہے, نارن تلزا جو بڑکتی آگ ہوگی, جو شولوں والی ہوگی. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے تو نماز میں جو ہے اس صورت کو جو ہے وہ شروع کر دیا, جب یہاں پر پہنچے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى تو رو پڑے, پھر ابتدا تک پہنچ گئے, پھر جو ہے جب اس آیت پر پہنچ جاتے پھر رو پڑتے, اسے آگے نہیں بڑھے. تو اللہ رب العزت فرماتے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, میں ڈراتا ہوں تم کو, نَارًا تَلَظَّى, جس طرح جو ہے وہ بادشاہ ڈراتا ہے کہ میں بغاوت میں آپ کو پکڑ دوں گا, قانون شکنی میں جو ہے آپ کو پکڑ لوں گا, فلاں مقدمہ اور فلاں جو ہے میں تمہارا ٹرائل کر جاؤں گا. اللہ رب العزت فرماتے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, اللہ رب العزت فرماتے میں آپ کو ڈرا رہا ہوں اس آنکھ سے, اِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ, سورۃ المرسلات میں آپ نے پڑھا تھا, جس کے شرارے یعنی جس کی چنگاریاں وہ بڑے بڑے محلات کی طرح ہوگی. تو جس کی چنگاریاں جو ہے محلات کی طرح ہوگی تو وہ آگ کتنی بڑی ہوگی. دنیا کی جو چنگاری اڑتی ہے آگ سے تو اس کو تو تم ہاتھ میں بھی نہیں پکڑ سکتے, کہ پکڑ سکتے ہو؟ نہیں پکڑ سکتے نا. تو اللہ رب العزت فرماتے وہاں کی جو آگ ہوگی انہا ترمی بشرن کالقصر, تو ان کی جو چنگاریاں ہوگی وہ کیا؟ کل قصری, محلات کی طرح ہوگی. کأنہ جمالۃ صفر, گوئے کہ یہ اونٹ ہے صفر, قطار در قطار, لا یصلح, داخل نہیں ہوں گے اس آگ میں, الا الاشقاء, مگر بدبخت داخل نہیں ہوگا اس آگ میں, الا الاشقاء, مگر بدبخت, الذی بو کذبا, جس نے جھٹلایا قرآن کو, وتولا, اور پھر گیا قرآن سے, کذبا, سرے سے آیا ہی نہیں, سرے سے مانا ہی نہیں, وتولا, مانا تھا سیکھا تھا مگر عمل سے منہ موڑا تھا, یہ عمل پہ چارا وستے ہوئے, سمجھ آ گئی؟ کذبا, سرے سے جو ہے وہ سنا ہی نہیں تھا, بیٹھا ہی نہیں تھا, سیکھا نہیں تھا, وتولا, سیکھا تھا مگر کیا؟ عمل سے جو ہے روگردانی کر دی تھی. یہ وہ دور نہیں ہے, یہ تو 1400 سال پہلے کی باتیں ہو رہی ہے. آج کا دور تو بڑا جدید دور ہے, یہ تو ماڈرنائزیشن میں جا رہے ہوں, یہ تو 21ویں صدی ہے, یہ تو بڑی جو ہے وہ جدید جو ہے وہ دنیا ہے. اس میں جو ہے آپ بیکورڈ زمانے کی جو ہے وہ بیکورڈ باتیں جو ہے وہ چھوڑ جائیے, یہ فرسودہ روایات, فرسودہ باتیں چھوڑو, اس کو نئی باتیں جو ہے وہ کرو. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ قرآن کی نئی تشریح ہونی چاہیے. شکر ہے کہ یہ نہ کہے کہ نیا قرآن ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت فرماتے لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولا وسیجنبھا الاتقی, اور ان قریب دور کیا جائے گا, ضرور بضرور یعنی قریب دور کیا جائے گا اس جہنم سے, الاتقی, پرہیزگار کو, ان قریب دور کیا جائے گا اس جہنم سے, الاتقی, پرہیزگار کو, الذی بو یوتی مالہ, جو دیتا ہے اپنا مال، یتزکا، کہ اپنے آپ کو خوب پاک کرے، الذی یؤتی مالہ، وہ جو دیتا ہے اپنا مال، یتزکا، کہ اپنے آپ کو خوب پاک کرے، اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے مال کو پاک کرے، اپنے اخلاق کو جو ہے وہ پاک کرے. حرص، بخل، اس کا خاتمہ تبھی جا کے جو ہے وہ ہوگا جب تم اپنی کمائی کو کسی اور کی جھولی میں ڈالو گے. کیا کرو گے؟ کسی اور کی جھولی میں جو ہے وہ ڈالو گے تو تبھی جا کے جو ہے وہ بات بنے گی. تو مال کو خرچ کرو. کیا کرو؟ مال کو خرچ کرنے والے بنو، یعنی کہ تم اس کو سنبھال کے رکھتے ہو. کیا کرتے ہو؟ سنبھال کے رہتے ہو. کیوں؟ کہ جب سال گزرتا ہے تو سٹیٹمنٹ کو جو نکالتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ، تو اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے لکھپتی تھا تو کروڑپتی بن گیا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا جائے، اس میں تم خوشی مناؤ. نہیں، مال کو خرچ کرو، اللہ کا حق، بندوں کا حق جو ہے وہ ادا کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، وہ اپنے پاس جو ہے وہ مال نہیں رکھتا تھا، اس کا ایک قول جو ہے وہ مشہور ہے کہ کیا مومن بھی زکات دے گا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مومن بھی زکات دے گا؟ ہاں، کیونکہ مومن جو ہے وہ مال جمع نہیں کرے گا. تو جب وہ صاحب نصاب نہیں بنے گا تو زکات تو صاحب نصاب پہ ہوگی، اس کا یہ رائے ہے. یا اپنی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی جو ہے وہ بلندی کی جو ہے وہ علامت ہے، جس کو تفردات کہتے ہیں، صحابہ کرام کے جو ہے وہ تفردات، جس میں امتیازی حیثیت ہے ان کی. جس طرح اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے کبھی جو ہے وہ سر کو جو ہے اس میں بال کو نہیں چھوڑتا تھا، ہر وقت جو ہے وہ سر کو جو ہے وہ یعنی کیا گنجا کیا کرتا تھا. کسی نے اس سے پوچھا کہ تم اس طرح کیوں کرتے، بال تم کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو اس نے کہا کہ کئی غسل میں جو ہے کوئی بال برابر جو ہے وہ جگہ خوش نہ رہ جائے، میں اسے ڈرتا ہوں. یہ اس کی تفردات ہے. ابھی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر کوئی کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ بھی خلیفہ راشد ہے، اس کی تابعداری بھی جو ہے عین سنت ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے سر اس کی حلق فرمائی حج اور عمرے کے موقع پہ، اور کسی موقع پہ جو ہے آپ نے اس طرح نہیں کیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے کسی نے پوچھا کہ آپ مال کو جمع نہیں کرتے اپنی اولاد کے لیے، کچھ اپنی اولاد کی بھی جو ہے وہ فکر کرو، تمہارے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب ذرا سن لیجیے. انہوں نے کہا کہ اگر میرے بچے یہ اللہ کے دوست ہوئے تو اللہ اپنے دوستوں کو کبھی جو ہے وہ تباہ اور خراب نہیں کرے گا، تو میں ان کی کیوں ٹینشن لوں؟ اور اگر یہ میرے بچے جو ہے وہ اللہ کے دشمن بن گئے تو میں اللہ کے دشمنوں کا خیر خواہ نہیں بن سکتا. میں اللہ کے دشمنوں کا خیر خواہ نہیں بن سکتا کہ میں ان کے لیے جو ہے مال چھوڑ کے جاؤں، یہ تو خیر خواہ ہی ہے نا، تو میں اس طرح نہیں کر سکتا. اگر دوست ہے تو اللہ اپنے دوستوں کو جو ہے وہ خراب نہیں کرتا، اور اگر یہ اللہ کے دشمن جو ہے وہ بن جاتے ہیں تو میں اللہ کے دشمنوں کا خیر خواہ بن جاؤں؟ کبھی نہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، ایک قول کے مطابق اس سورت کا اکثر حصہ جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوا ہے، مگر قرآن کے الفاظ جو ہے یہ عام ہے، صرف ایک ہستی کے ساتھ ہم اس کو خاص نہیں کر سکتے کہ وہی مراد ہے کوئی اور مراد نہیں، عام ہے قرآن، نام ذکر نہیں ہے قرآن. کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک کے موقع پہ سب چیزوں کو جو ہے وہ خرچ کر دیا، لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ڈھیر لگا دی، دیوار پر ہاتھ پیرا کہ کہیں جو ہے وہ سوئی بھی نہ رہ جائے، وہ بھی لا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جو ہے وہ نچاور کر دیا. اسی طرح جو ہے اور صحابہ کرام، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ تبوک کے موقع پہ جو ہے انہوں نے جو کچھ لایا نبی علیہ السلام نے کہا اور لاؤ، پھر لائے گیا، نبی علیہ السلام نے کہا اور لاؤ، پھر لائے گیا. تو اس کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے ہاتھ سے ان کے درہم اور دینار کو جو ہے وہ اٹھاتے رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور یہی عثمان، اس کی شان کو دیکھ لیجئے، ایک مرتبہ جو ہے وہ زمین پر بیٹھ کر جو ہے کسی چیز کو جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. دوسرے نے دیکھا, صحابی نے دیکھا, کیا کرے عثمان؟ اس نے کہا روٹی کے ذروں کو اٹھا رہا ہوں. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, رزق کی بے قدری نہ ہو جائے. انکساری کو دیکھ لیجیے, مال غنی, کتنا بڑا مالدار, جس نے 25,000 دینار میں جو ہے مدینے کے اندر جو ہے وہ یہودی سے کوئی کو خریدا, وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے, اور اس کنویں کا پانی بھی جو ہے اس پر جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا. تقریباً 40 دن تک جو ہے اس کا محاصرہ کر دیا گیا تھا, اور کس بے دردی کے ساتھ جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. پانی بند, کھانا بند, اور یاد رکھیے ان کا محافظ, ان کے محافظ جو ہے وہ کون تھے؟ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے محافظین تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے, گفت شنید کر رہے تھے, کیونکہ وہ وزیر اعظم تھے, سمجھ آ رہی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وزیر اعظم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, عمر کا وزیر اعظم عثمان, عثمان کا وزیر اعظم حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. وہ آ رہے تھے, اجازت مانگ رہے تھے کہ بلوائی آ چکے ہیں, ان کا صفائی کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کے خون کے جو ہے وہ ترسے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, اپنی ذات کو بچانے کے لیے جو ہے مسلمانوں میں جو ہے میں اس طرح کی حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مسلمانوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے خون سے جو ہے وہ رنگ ہو جائے. اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, اور اسی اثنا جو ہے انہوں نے دیوار پلان, یعنی جو ہے وہ دیوار جو ہے وہ پھاند کر اندر آ گئے, اور حضرت عثمان پہ جو ہے وہ حملہ کر دیا, اور گود میں جو ہے وہ قرآن پڑا ہے, اور اسی اثنا میں جو ہے اس کو ابو نائلہ, اس کی جو ہے بیوی تھی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ, نائلہ, اس نے جیسے جو ہے بدبخت نے جو ہے وہ تلوار چلائی تو اس نے جو ہے وہ ہاتھ آگے کر دیا, اس کی ساری انگلیاں جو ہے وہ کٹ گئی, اور اس کو شہید کر دیا. اور قرآن جو ہے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر جو ہے وہ, یعنی اس کی شہادت ہوئی اس طرح, یعنی قرآن کو جو ہے اس نے جو ہے وہ کیا کر دیا تھا, قرآن کو گود میں لیا تھا. دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کیا قرآن نے جو ہے, قرآن عثمان کے ساتھ معانقہ کر رہا ہے یا عثمان قرآن کے ساتھ معانقہ ہو رہا ہے. اسی حالت میں جو ہے اس کی روح پرواز کر گئی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا, آج تو ان کے بارے میں جو ہے وہ کہتے, وہ نام لیتے اور کہتے لعنت بے شمار, نام لیتے ہیں ابو بکر اور کہتے لعنت بے شمار, عمر لعنت بے شمار. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس کے محافظین جو ہے وہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے گیٹ کیپر تھے, ان کے نگہبان تھے, ان کے پیرہ دار تھے, جس کا وزیر اعظم جو تھا, جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا تھا عثمان کے ہاتھ پر, ان کو جو ہے وہ لعنت کر رہے ہیں, ان پہ تبرہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اگر کوئی اہل بیت کو جو ہے وہ برا سمجھتے ہیں, ہم ان کی بھی مخالف ہیں. اگر کوئی صحابہ کرام کو جو ہے وہ گالم گلوچ دیتا ہو, ہم ان کے بھی خلاف ہیں. ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی صحابی کی انسلٹ کرے یا کسی اہل بیت میں سے کسی کی انسلٹ کرے. تو الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا, وما لأحد, اور نہیں ہے کسی کے لیے, عندہ اس کے پاس, من نعمت, کچھ احسان, تجزا, جس کا بدلہ دیا جاتا ہو. وما لأحد, اور نہیں ہوتا کسی کے لیے, عندہ اس کے پاس, میں نعمتیں, کوئی احسان, تو جزا, کہ اس کا بدلہ دیا جاتا ہو. یعنی یہ جو لوگوں کو مال دے رہا ہے, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے, تو یہ کسی بدل کے تھرو نہیں کہ کسی اور نے ان کو کھلایا ہے تو یہ اس کو کھلا رہا ہے, کسی نے ان کو مشکل میں اس کا ساتھ دیا ہے, پیسے دیے ہیں تو یہ اس کو مشکل میں جو ہے وہ دے, تو یہ کسی کے احسان کی جو ہے وہ احسان کا بدلہ چکانے کی بات نہیں ہے, بلکہ کس لیے کر دے رہا ہے. الا ابتغاء وجه رب العالی, یا اسی طرح وما لأحد عنده من نعمة تجزى, جس کو دے رہا ہے اسے کوئی احسان نہیں مانگ رہا ہے, اسے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا ہے. جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورۃ دہر میں, لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, ہم جو آپ کو کھلا رہے ہیں تو لا نريد منكم جزاء, ہم آپ سے جو ہے وہ عملی تعریف نہیں مانگ رہے کہ تم ہمارے بگاڑ اٹھاؤ گے, ہمارے کام کرو گے. اور اسی طرح ولا شکورا, اور نہ ہم آپ سے جو ہے وہ قولی تعریف مانگتے ہیں کہ مجمع میں جو ہے تم ہماری تعریف کرو کہ فلاں کتنا اچھا آدمی ہے, اس رمضان میں مجھے 5,000 روپے دیے تھے. سمجھ آ گئی؟ کیوں دے رہا ہے؟ الا ابتغاء وجه رب العالمین, الا ابتغاء عربی, مگر ڈھونڈنے کے لیے رضا اپنے پروردگار کی, مگر اپنے پروردگار کی رضا ڈھونڈنے کے لیے, الاعلا جو بلند و بالا ہے, جو عظمت والا ہے, جو بڑی شان والا ہے, الاعلا بلند و بالا ہے, اللہ کی رضا کے لیے. اور رضا کے لیے جو ہے لفظ استعمال کیا, کیا وجہ, وجہ تو چہرے کو کہتے ہیں, مگر چہرے سے جو ہے خوشی یعنی راضی ہونا اور ناراضگی دونوں کا اظہار جو ہے وہ چہرے سے ہوتا ہے. ایک آدمی اگر آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے تو آپ اس کے چہرے کو دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گی یہ خوش ہے کہ خفا ہے. اور اگر آپ کو جو ہے وہ یعنی یہ چیزیں جو ہے وہ کیا, یہ چہرہ کیا ہے, یہ بالکل جو ہے وہ شو روم ہے, آپ کے پورے بدن کا شو روم جو ہے وہ کیا ہے, آپ کے دل, آپ کے پورے بدن کا شو روم آپ کا چہرہ ہے, جس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے ہوتی ہے. کوئی آپ کو تو کھانا کھلائے گا مگر اس کے موڈ کو آپ دیکھ لیجیے, اس کی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے, وہ خوش ہے کہ نہیں ناخوش ہے آپ کو کھلانے پر, آپ کو دینے پر جو ہے وہ خوش ہے کہ ناخوش ہے. تو چہرہ مراد اس سے کیا ہے, اللہ کی رضا. اور رضا کے لیے جو ہے لفظ چہرہ, کیونکہ اسی سے جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کسی کی رضا اور ناراضگی کا. خاطر افریدی ہو سکا وہی خاورین کنڈول کے پر اخلاص سادہ ابرا کوا, خاورین کنڈول کے پر اخلاص سادہ ابرا کوا, خاطر موم لوخی تند یار تندی تگور ولا سوف یردعا, اور ضرور بضرور راضی کر جائے گا اس کو اللہ, خوش کر جائے گا اس کو اللہ. تو صورت میں ہم نے پڑھا اللہ رب العزت نے اعمال میں جو ہے وہ فرق ذکر کیا کہ عمل مقبول جو ہے وہ کیا ہے اور عمل غیر مقبول, دونوں کی جو ہے اللہ رب العزت نے تین تین شرائط کا جو ہے وہ تذکرہ کر دیا.